ay. Kaşları senden, bastı benden. Ela gözlü küçük hanımda ayrılamam ben senden. Kaşları senden, rastı benden. Ela gözlü küçük hanımda ayrılamam ben senden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Gözleri senden, sürmesi benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Saçlar bende de olaydı vay. Sendeki saçlar bende de olaydı vay. Saçları senden, örmesi benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden.